males. Piye to, Di? Apa ora isin ning atas ora diwales kok mundur. Kulo ketaman gelap sayuta kok Prabu. Kok Prabu ngewak-ewak iki sanget mung saibun. Buktine opo yen ngewak-ewakake? Menika wae yakso bajang sumimbar matiyo-tiyo. Ingkang dipun sumbari namung Koko Prabu. Mekaten sumbaripun Harjuna aja kuwi sing maju. Ayo kakangmu sing kelemah komek kae kon maju mrene tak pandangane. Mengkono sumbari nuwun inggih. Mbok yo wis ben. Wirak lumuh tinimbang ora omong. Koko Prabu mboten namung ngateng sumbaripun kepiye. Janoko, ayo kakangmu kaya kon maju mrene. Kaya ratu selawase mung bisa perintah ora nate nglakoni. Ngono omongane. Nuringi, ya wis ben. Pancen pun kakang urmangsani ratu sing ora nate makarti. Bisa nimung perintah. Mboten namung menika sumbaripun. Apa maneh? Mekaten kok Prabu. Ora sembodo ratumu kae Janaka. Ing atase ratu jare kasuningan Ludiro Sita kenapa? Ing atase ratumu suci, ratumu jujur, kumewani anampik pitutur becik. Cetha lamun wis ngerti blating panembahing ratu Gustimu. Kon mrene ndak kemah kemai ngatem kok Prabu. Ya wis ben. Disumbari ora kelong wae. Mboten namung menika kok Prabu. Apa? Mrai kok Prabu sampun king dipun pejahi piyambakipun badhe mukti wonten garing Amarta. Kawula sang Amarta badhe dipun tedha yaksa bajang menika. Santero ning kewu. Mandhe kon mung mlang Kang kapan to? Pak Jojo. Ing mangke kenging sangsangan. Tilaranipun ingkang paman radian gondong lamun to kapet. Kapet Pak. Apa sak cetane dadi saking suning duka. Ical ratu bakar dadi brahola sak gunung gedhe. Janaka iki bocahe meneng ora tau omong nek ora perlu. Ayo sing meneng kuwi malah sing mutawati tak kandhani. Ekae meneng ning jane malah bagwet. Ketoke disungging meneng ning kuwi nek omong malah mandi. Lho ning apa diobong tenan? Ya omong ngira aku ora sumbar. Apa aku buta edan rong perange mau males kok malah sumbar. Wah, Janaka iki nek wong meneng keri ya sikile. Lah wong aku iki tengok-tengok dheweke laporan iki. Kuwi jenenge nyuwun kena klebon kawurgukan Tuhan ngono. Lah iki piye? Lho ning kowe ora sumbar tenan to? Oh, yakin aku sumbar. Ora sumbar aku. Wah, nanti wis ngene aku. Lah piye? Lah iki kandeng aku wis gedhe ngene iki terus kepiye nek ora ditanjakake ya terus ya maneman. Tanjakake piye? Ya wis ayo. Ora ketang delok perang karo kowe. Kamu ga Mekah iki aja ngates kowe gawe lega kok kowe ora gelem gawe lega. Aku ora karep perang karo kowe. Sing karep ki aku, ayo nyango dhewe. Aku gak loka iki lan apa ora mesake aku. Aku wis gedhe ngene ngono. Ya karepmu aku ora seneng perang kok. Aku arep bubuk lho. Sajake iki kok bubuk. Lawi tekno. Wis ayo kanggo yuda karo aku. Mesakno aku engko ndak ora kurup lekku dadi buta ngene. Ngejak perang? Iya. Yo. Nek jasiwe-siwe lho lek mung perang karo aku iki mung nuruti karepmu. Iya. Lho ya sumbar sik. Rasa sumbar dheloe kok sumbar. Pokoke sumbar malah ora temonjo. Ora sumbar wae, ora wis cepet ngono ae. Untuk dening aku. Iki nglapara kok menen. Lali ya. Dadi buta lali kaya buta belajaran. Yo, orang karaku ing kene marek pati. Kulo kula daya-dayun pamit bidan dhateng Astina Ayu Werkudara Janaka neng kula dhewe kakang kangge prating. Wani milut ya yagi sekadang. Oh iya kok. Gandeng aku tak jasur yang ini pandoku bisa madang. Akhirnya barang kok pengigi. Saya bawa lo tutup nunggu bakal nganaki parmatan. Ini aku beri patem boyo. Kok abis sombuk barang ke parmatan mudu-dudu nonton berarti. Aku bakal gulik lo nanti. Mekol minyak karaka jempol. Anoman tak jujuk kendali soto minggat tanpa perangan. Yo, eneng bapakmu mati di tangan kalau dewa Anoman parah. Kancangan Prabu Puntadewa enggal prating nagari Ngastina temah ing mangke datan mari kang dadya pangandika kalinaling dening Purwadi Prayitna Prabu Resna piye sengkar saking palenggan arta prating karang kagento pangandika iki naya toga dibareken parapataning begawan Sahya Bawana anyar nyelampah nenggih ing mangke Prabu Baladewa ingkang wis wangsul saking dalih sedo abet boten tinanggi kelawan kang kawati. Turuti marga ngancam hang linakaken dhateng Sang Anoman. Ngendi to papan dunya siyana ora menasa. Liru dinding ngalin dhewe mandur. Sidik kene ana lampah ing mangke ana sandhake lagu. Ora kaya kang ana madyaning padukuan ing karang kadempo. Katingalaken layon toko pinarak lenggah. Kadhep ingkang garwa dalah para putra nampi dhateng prasaning pandhita kendhali sedaya sarekhi Anoman. Cilandra saking Durati gatra rondonan jroning panggalih. Thank you. pinangka panjaging cariyos nggih menika warnane. Ingkang wastu padukuan ing kareng kadhem kaya padukuan ing kareng kabolotan. Yen nekat ing klambi ireng. Pepethane kareng kadhem pinindho kaya pertapan kapite. Sangat singing wis ana balung kang ning kunang tirta kang cita kang mas kaya ning kono kaya sawat delen jalan dermari sawat dari pati karo lagu ya kartiku asile papat kangjeng lumut ing kangge ndering waris lembah-lembah yen sedondro pindho mendung angen danu kasrang Naruto Bondo. Sawane ana wae terbang kang semulya cendro pindho jiwang rai manjur teng langit arah semadangi sak ing jagat. Pepining balumbang. Katoneman sekarang kang monco ari samjo jinembangan yen mlebu sumekar kembang e tarup kembang putih kaslan kembang biru. Ono kembang kang ngapulas kuning kembang abang sarupan kembangan dadus pawono wungu kat kasaran sebruju godongan kang ijo royo royo kaya sengsemi kang samya umyat ono kayu kurito royo miyang ayam ing matian ning klapis ireng kang lambat tulung gadung mulut ing pang yen penuh jimekar kembangnya adalah kanda ning ebegi matian ning padukuan satemaka sasat potingi sesering kembang kapiarso pating bengeng cilondro pindho santi ning kula bramro kang muji mrih rajane kananget nalika samono sapa kang kemarang pinarahan ing madyan ing padukuan mriku to warnane pamung ing para satriya maha beksati yo nanyang ing tanah jauh nama ki ora Semar yo ora Badrana yo marga sampun bojo kanthi judha nanang gunung Kanggan para santo ya surupun toyo kiai semoyo. Pinarane madyane wis muga adep ingkang garwa ning Dewi Kanastre. Datang kantor ingkang putra Sigana Lagaring wis dalah bagung ing mangke tilas para mampi dhateng prapaning pandhita Kendari Sutra. Paksiyana maring kandura jepang kelaraban prapti madyane ing padukuhan. Kagiat kira-kira untuk kegiatan asal akhir datang peratanipun sang rembi prapti.